www.attableek.com, the reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. بہت اہم مضمون ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اللہ ہے اور مخلصین مومنین ہیں. دو چیزیں لو ان بھگن ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. عزيز حكيم آپ کے ساتھ ہے، جو مخلص مومنین ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کرے، یہ بھی ایک قوت ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اندر جو الفت پیدا فرما دی، یہ بھی ایک معجزہ تھا. ایسے لوگ تھے جس میں الفت پیدا کرنا محالات میں تھا. کہاں سے لکھتے ہیں مولانا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، اور زمانے جاہلیت کی حمیت و اصلیت کو دلوں سے بالکل نکال دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے اور جو معجزات ہوئے، اس میں سے ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ جو صحابہ سارا سال نہیں پوچھتا پوچھتے، آپس میں عداوت چل رہی تھی، باہم الفت ڈال دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی. اور زمانے جاہلیت کی حمیت و عصبیت کو دلوں سے بالکل نکال دیا. معلوم ہے کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، باہم الفت پیدا ہو جائے. اگر کوئی قبیلگی بھی ہو، کوئی کینہ کپٹ ہو، اس کو نکال دینا ہے، یہ اللہ ہی کا کام ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہی سے دعا بھی کرتے رہ جائیے، اللہم اصلح لی شانی کلہ، اللہم اصلح لی شانی کلہ، ولا تکلنی الی نفسی طرف عین، ولا تنزع منی صالح ما ادری. اللہ تعالیٰ الفت ڈال دیا. الفت کا ڈالنا یہ اللہ ہی کا کام ہے. ترجمہ سن لیجیے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، اور زمانے جاہلیت کی حمیت و عصبیت کو دلوں سے بالکل نکال دیا، اور باہمی الفت کی قوت ساز و سامان کی قوت سے کہیں بڑھ کر ہے. اور باہمی الفت کی قوت ساز و سامان کی قوت سے کہیں بڑھ کر. اگر آپ ان تمام خزانوں کو بھی خلکا ڈالتے جو زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں، تب بھی آپ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت نہیں ڈال سکتے تھے، کیونکہ نہیں آئے تھے. معلوم ہوا کہ الفت کا پیدا ہونا بہت بڑا، دل میں عداوت پیدا ہو جائے اسے نکالنا آسان نہیں. میں نے کل بیان کیا تھا کہ جامع اظہر کے دو مولیوں میں کچھ ندا ہو گئی، میں نے دیکھا خود پلان. ایک بہت بڑے عالم آئے اور رات ہی میں کہو کہ چلو دو مولیوں میں کچھ مناظرت ہو رہی ہے، چلو اس کو دور کر لیں. میں نے کہا حضرت رات کو جانے کی کیا ضرورت ہے، صبح چلے چلیے گا. وہ کہیں رات اگر گزر جائے گی تو عداوت راسخ ہو جائے گی، پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا. میں نے کہیں دیکھا ہے 30-40 پر جاتا. آتا ہے کہ جب کوئی توبہ کرو، گناہ کرو، تو فوراً استغفار فوراً کر دیا کرو. نہ اتق اللہ ہے سما کون کا وہ اتبع سید الحسنہ صحیح کے بعد ہنسنا فوراً لے آؤ مٹا دے گا. اگر سیاح کو تمہیں چھوڑ دیا تو جم جائے گا سیاح برائی. حضرت ثانی فرماتے تھے کہ بھائی جرم جب ہے جس وقت اس کا علاج بھی نقد ہونا چاہیے. کوئی گناہ ہو استغفر اللہ کہہ دو انشاءاللہ مل جائے گا. اس بنا پر محبت کا پیدا ہونا عداوت کے بعد بہت بڑی بات ہے, تجربات ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ نے پورا معاملے ہی نہیں سب چیزوں پر رہتا تھا, اب نام نہیں ہوگا. کہا کہ میں جن لوگوں کی مناظرات میں صلح مصالحہ کرنا چاہا دونوں کا دل صاف نہیں ہوا, مگر فلاں خاندان میں صاف ہو گیا تھا. انہوں نے مان لیا میری بات عداوت کو. نواز صدیق صاحب کو مبامہ سے آ رہے تھے, انہوں نے کہا مجھ سے بہت دنوں کی عداوت تھی, اللہ کا شکر صلح ہو گئی. مجھ سے کچھ کہا صدیق صاحب نے, معلوم ہو کہ عداوت کا جانا آسان نہیں. اللہ تعالیٰ ہی عداوت ہی سے محفوظ رکھے. دل میں اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا بنیا اے میرے لڑکے, اگر ہو سکے کہ صبح کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے کینا نہ ہو تو کرو ایسا. آئی نہیں حدیث میں, یا بنیا اے میرے لڑکے, اگر شام کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے کینا نہ ہو تو کرو ایسے. یہ میری سنت ہے. ایسی روایتیں صاحب نقل بھی کر دیا کرو الفاظ بھی, یہ میری سنت ہے. جو میری سنت کا اقتدا کرے گا, سنت فجر کی سنت نہیں ہے, یہ مجھ میں آنے جانے والی سنت نہیں ہے, یہ دل والی سنت ہے. اس پر کوئی تیار نہیں ہے, اس کو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے بہت کم تیار ہے. ماں پر رکھو جائے نہیں کرو, یہ بھی سنت ہے. بہانے میں جاتی یہ کرو بھائی, یہ بھی سنت ہے. اس طرح یہ بھی سنت ہے کہ کسی کی طرح سے کینا نہ رکھو. بڑے بڑے لوگوں کی اسی مساحدہ نہیں ہے, مدارس میں خانقاہوں میں سب چیزیں چل رہی ہیں. ہم نہیں جانتے, ہم تو اسی کے پروردہ ہیں, سب جانتے ہیں. یا بنیا کہ کہاں ہوں گے جملہ ہے لڑکے, اگر صبح کرو اس حال میں کسی طرف سے کینا نہ ہو تو کرو ایسا, شام کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے کینا نہ ہو کرو ایسا. دوسرا آدمی سمجھتا ہم کینا رکھے ہیں بہادر ہیں, ارے تم سنت کے خلاف چل رہے ہیں, چلے جاؤ جہنم میں. یہاں بڑھائے ہوئے جتنے جتلاؤ قوت کا اثر مظاہرہ کرو, یہ سب تم کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اور تم فخر کرتے ہو تمہاری اتنی قوت ہے, ایسے لوگوں کو دبا دیا ہم نے, جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. ہاں شام کرو اس حال میں کینا نہ ہو, اگر کر سکتے ہو تو کرو ایسا. ذالک کا سنت ہی الفاظ میں فرق ہوگا, یہ میری سنت ہے. اور جو میری سنت کو اختیار کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. مطلب سنت فجر کی سنت تو بھی ہے کہ بہت سے وعدے, یہ بھی ایک سنت ہے جس پر وعدہ ہے جنت میں جانے کا. اس سنت کی طرف جب آئے سوچو ہی کہ کیوں رکھے ہو سیدھا دل کو. ہمارا طریق دل کو صاف رکھنا ہے, کیڑا رکھنا نہیں ہے. آج یہ شعر میں بھول رہا ہوں, آپ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہو رہا, بہت یاد تھا لیکن نہیں, زبان فوراً نہیں آ رہا ہے. نداشتن یہ ہے, ہمارا طریق ہی یہی ہے کہ کسی طرح سے ہم کیڑا نہ رکھیں, دل کو صاف ستھرا رکھیں. اللہ ہم سب کو اس کی بہرحال فرماتے ہیں, الفت کہتے ہیں عصبیت کو دلوں سے بالکل نکال دیا اور باہمی الفت کی قوت ساز و سامان کی قوت سے کہیں بڑھ کر گئے. آج اختلاف باہم ہے, مگر پوری دنیا میں باہم اختلاف ہے. اگر آپ ان تمام خزانوں کو بھی خرچ ڈالتے جو زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں, تب بھی آپ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت نہیں ڈال سکتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے, لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی, ہم نے ڈال دی ہے. یہ بھی حضور کا ایک معجزہ ہے. ایک جگہ میں نے بیان کیا مانا بہت آدمی تھے بہت آدمی تھے. میں نے کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا کہ باہمی دلوں میں بہت اختلاف تھا. وہ کون ہے؟ قبیل خزرج اور دیگر قبائل اوس و خزرج. اسی کو ایک دن میں نے کہا بنی قریظہ بنی نذیر, تو کل لندن سے کہا بنا یہ ہے یہ, اسی لیے بنا سنا رہا ہوں. اب آپ لوگوں کو بتا دیا. بہرحال انہوں نے, میں نے کہا بہت, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دلوں کو ایک کر دیا, الفت پیدا کر دیا, قبیلے قبیلوں کو الفت. میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کیا ہے کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دیا ہو گئے ہیں. لیکن اس معجزے کو تو لوگ بیان کرتے ہیں, لیکن یہ معجزہ جو قلوب میں افتراق تھا اس کو جوڑ دیا. چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا معجزہ تو بڑا لوگ سمجھتے ہیں, لیکن باہم قلوب کو ایک کر دیا یہ اس سے بڑھ کے معجزہ ہے. وہ اگر جسمانی معجزہ ہے تو یہ روحانی معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہلے میں تو بیان کیا تھا, بہت آدمی تھے, بالکل بہت علماء تھے. میں نے کہا اگر وہ معجزہ ہے کہ حضور نے دو ٹکڑے چاک کے کر دیے ہیں, تو یہ معجزہ ہے یہ کہ جو ٹکڑے الگ الگ قلوب تھے ان کو ایک کر دیا, یہ اسے بڑھ کے معجزہ ہے. وہ معجزہ جسمانی اور یہ معجزہ روحانی ہے. حضور اسی معجزے کو دکھانے کے خاص طور سے آئے تھے. ہمارے نزدیک معجزہ اس شقاق قمر سب سے بڑھ گئے, لیکن اہل دل سمجھتے ہیں کہ جو دلوں میں انشقاق تھا, افتراق تھا, اتحاد پیدا کر دیا یہ اسی بڑھ گئے. فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی, اور زمانی جاہلیت کے دیرینہ عداوتیں جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ایک لخت ان کے دلوں سے نکال دی, اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لے آئے. سب دشمن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آوان و انصار بن گئے, دشمن تھے. حضرت عمر تو جا رہے تھے قطعی کا نہیں جا رہے تھے, حضور کو شہید کا نہیں جائیں گے. کنڈی کھٹیا مان کون عمر, لوگ گھبرا گئے جی کیا کریں گے یہ. آپ نے فرمایا آنے دو. آئے, کتنے بڑے جانسار صحابی ہوئے, خلفاء راشدین میں سے ہوئے, قطری کا نکل گئے تھے جی. اپنے بہن کو بہنوئی کو بہت مارا, لہو لہان, لیکن اللہ تعالی نے سعادت اللہ تعالیٰ مارا, انصار بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعتوں کو بدل دیا ہے, بے شک وہ غالب ہے, حکمت والا ہے. اللہ ہم لوگوں کے دلوں کو بھی دل بنا دے. ہمارے ماں محمد اللہ صاحب بہت اچھا شعر ہے, دل کو دل بنانے بہت بڑا کام. سلمان ندوی کا بھی بہت عمدہ اس کے بارے میں شعر ہے. بہرحال بے شک وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یعنی بظاہر حال قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج میں اور دیگر قبائل میں سدا سال کی عداوت کے بعد اتفاق کا پیدا ہونا ناممکن نظر آتا تھا. مطلب اسی دیکھ رہے ہیں قبیلہ اوس اور خزرج, میں نے بنی نذیر قریظہ کہہ دیا تھا شاید. بہت مخلص آدمی ہمارے مالک مالی صاحب, بہت قابل. میں نے نکالا دیکھ پوچھے مجھے یاد تھا مجھ کو, لیکن بہر اس وقت مالی کسی یاد بھی نہیں آیا. عداوت کے بعد اتفاق کا پیدا ہونا ناممکن نظر آتا تھا, مگر اللہ زبردست ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے. عداوت کو مبدل بس صداقت کر سکتا ہے. دو دشمن ہیں دوست بنا سکتا ہے. اس کی حکمت اس عمر کی مقتدی ہوئی کہ ان کی باہمی دشمنی ختم کر کے کفر کی دشمنی پر ان سب کو متفق کر دیں. اے نبی, اے نبی, اگر آپ حقیقت پر نظر کریں تو ایک اللہ آپ کے لیے کافی ہے. پہلی بات, پہلے آپ کی نظر اللہ پر ہونی چاہیے. زندہ باد. کتنی تربیت ہے تعلیم ہے. حضرت مولانا ابو صاحب آئے, کوئی بات تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جب کوئی مصیبت آوے تو پہلے اللہ پر نظر کیا کر, اس کے بعد ڈاکٹر پر, اس کے بعد کسی چیز پر. سراہتن فرمایا کہ مومن کا یہ کام ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو پہلے اللہ پر نگاہ ہونی چاہیے, بیماری آئے اللہ پر نگاہ ہونی چاہیے, اس کے بعد ڈاکٹر. ہم لوگ ہمارے مشائخ قرآن کی خود تعلیم, نبی کی تعلیم, ہمارے مشائخ کی یہی تعلیم ہے. بہت شبد مست بیان کیا ہے اللہ کا شکر. وہاں پر ہر ساگمی سمجھ بہت رہی, ہفتوں آگے رہتے تھے یہاں. ہمارے مہمان شاہ وسیلا صاحب, ماں محمد احمد صاحب اور تمام مشائخ دونوں کے ہاتھے تھے, اور سب کی مہربانی مجھے ہی کرنی ہوتی تھی. سب کو چائے پلانا, تکیہ دینا, بستر بچھانا, خادم المشائخ الحمدللہ قابل. حضرت یہاں رہتے تھے امام محمد احمد صاحب, لیکن مہمان تو وہی رہتے تھے ہمارے, حضرت تھوڑی جاتے تھے وہاں اٹھانے بیٹھا. ہم رہتے کوئی مہمان آتا تھا, کبھی چائے پلا دیتے پہلے, وہی خوشی ہوتی تھی بھائی مہمان تھے ہمارے, ہم یہاں سے پہنچنے میں دیر. کافی ہم لوگوں نے مدد کیا اللہ تعالیٰ کا, ضیافت کے حق ادا کرنے کی کوشش کیا گیا اللہ تعالیٰ. اگر آپ حقیقت پر نظر کریں تو ایک اللہ آپ کے لیے کافی ہے, بہت بڑی. اگر آپ حقیقت پر نظر کریں تو ایک اللہ آپ کے لیے کافی, اگرچہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو, آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو, اللہ لکھا ہوا ہے. بہت پیار کیا پہلے اس وقت کتنے ساتھ نہیں, کہ اپنے دل کو دیکھو کہ اللہ کا کتنا خوف ہے, کتنی تم کو نسبت ہے تنہائی میں. تنہائی میں تم کو انس معلوم ہو تو سمجھو کہ اللہ سے تمہارا تعلق ہے. تنہائی میں اللہ موجود, ان اللہ معنا. یہ ہر مومن کا یہ حال ہونا چاہیے, سنت یہی ہے کہ اللہ کی معیت کا استحضار کرو, ان اللہ معنا. خالی ابو بکر صدیق کے ساتھ نہیں, ہر وقت اللہ موجود ہے, ہر وقت. یہ حال آپ, اگرچہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہ ہو, اور اگر ظاہراً اسباب پر نظر کریں تو جو مسلمان تیرے پیروں ہوں وہ تیرے اور تیرے دین کے مدد کے لیے کافی. دیکھیے کتنی عمدہ بات ہے. اگر ظاہری کیا دیکھنا ہے تو جتنے ہی صحابہ ہے یہ سب آپ کے جانسار ہیں, بروانہ. حضرت مجدد صاحب جو مجھے یاد ہے, اچھا ہوا یاد آ گیا, کہیں پر حضرت مجدد صاحب تشریف لے گئے کہیں, تو وہاں مخالفت ہوئی ہے. نہیں, کسی خلیفہ کو بھیجا وہاں, تو وہاں مخالفت. فرمایا ہمارا سلسلہ ہے نقشبندیہ, ابھی ہندوستان میں اچمبا نادر ہے, لوگ مخالفت کریں گے جی, لیکن ہمارے لیے اللہ اور اس کے لوگ کافی مومن. یہ آیت پڑھی انہوں نے, اب اس کو نکال لیا جائے. یہ آیت مجدد صاحب نے پڑھی ہے ہمارے لیے, اللہ اور اللہ کے مخلصین ہمارے لیے کافی ہو. مجدد صاحب اس وقت سلسلہ جیسا بھی کمزور چل رہا تھا, مجدد صاحب نے فرمایا ہمارا سلسلہ نقشبندیہ وہاں ضعیف ہے بھی. ظاہر تو مسلمان جو تیرے پیروں ہیں وہ تیرے اور تیرے دین کی مدد کے لیے کافی ہیں. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی برکت سے مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت کفار کے لشکر جرار کو شکست دے سکتی ہے, جیسے بدر میں آپ نے دیکھ لیا. یہ میں سنایا تھا اللہ تعالیٰ, کیونکہ وہاں میں نے بنی نظیر کری, اس میں اوز ہو, وہ اوز ہو خدر دے. بہت مدینہ منورہ میں یہی دونوں جماعت مسجد نبوی میں لڑ گئے آپس میں, حضور باہر نکلے وہی لوگ. کہا ابھی تم لوگ محبت اور محبت پیدا کی گئی تھی, تم لوگ لڑ گئے، بہت ڈانٹا حضور نے اسی قبیلے کو، یعنی صلح مصالحت ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود لڑ گئے لوگ، اور تو قدرت کے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ کیا زمانے جاہلیت ابھی آ گئی، میرے رہتے ہوئے ابھی دونوں میں صلح کرائی تھی. اور وہ لوگ روئے، یہ نہیں کہ یہ قصور وہ قصور، کچھ نہیں، رو اتنا روئے کہ داڑھی پر ہو گئی، سب معاف ہو گیا. صاحب کشاف علامہ کشاف لکھتے ہیں کہ عمر دن اس کا جتنا برا تھا آخری دن ہوتے ہی اچھا ہو گیا ہے. دو موقع، اسی موقع پہ لکھا ہے علامہ کشاف نے جو مقصدی کرتے ہیں کہ عمر دن تفصیل میں ہے، مجھے دیکھ لیجیے، عمر دن جتنا برا تھا لڑائی ہو رہی تھی مجھے نبی میں، تمام یہ لے آؤ یہ لے تمام ہتھیار جمع ہو رہے تھے، حضور نے آ کے جانا کیا میرے رہتی روانی جائے بھی سرا کرایا، ابھی تم لوگوں کا یہ حال ہو گیا. اتنا اثر ہوا کہ اتنا روئے اتنا روئے کہ سب معاف ہو گیا. اسی کو علامہ کشاف نے لکھا ہے کہ اس کا اول دن جتنا برا تھا آخری دن ہوتے ہی اچھا ہو گیا ہے. دو موقع پہ یہ بات کہی علامہ کشاف نے، ایک وہ جب ساحران موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے جادوگر، اس موقع پر یہ علامہ کشاف نے مقصد لکھا، کہاں تو آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے کے لیے، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے فرعون نے جمع کیا تھا، لیکن کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر کے سب مسلمان ہو گئے، سب مسلمان ہو گئے. اس میں بھی علامہ کشاف نے یہ بات لکھی ہے، اس کے اول دن جتنا برا تھا آخری دن وہ اچھا ہو گیا. جو لوگ دشمنی کے میں آئے تھے موسیٰ علیہ السلام ختم ہی کر دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے مشرف کر دیا، اور ایسا ایمان کہ فرعون نے دھمکی دیا تب بھی نہیں مانے، کہا کیا کرو گے، ہاتھ پہ کرے یہ نہیں کرو گے، ہم کو اللہ سے تعلق. اول دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے، ایمان چلا آ رہا ہے جو شیخ کتنی ہم لوگوں کی بشارت کی باتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے نہیں ہیں، جہاں پہلے وعدے تھے اب نہیں ہیں، بتاؤں نے اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما دیا، بہت بڑی بات ہے. اول دن جتنا بہتر، ہمارا صبح اگر برا ہے شام کو اچھا ہونا چاہیے، صبح کو شام کو دونوں وقت ادا ہوتی ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں مغفرت کرا کہ نہیں، تعجب کی وجہ یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ندا جاری ہے، ہم غافل اپنی اصلاح مسل اصل یہاں کی اصلاح. کبھی حضرت فرماتے تھے کہ وہ مال رکھو جو یہاں رکھے ہو، مال سے مراد گیا نہیں، جو خرابیاں ہیں اس کو نکالو تب یہ صاف ہوگا تب ٹھیک ہوگا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہمارے سینے کو اللہ کھول دے، کس سے کھولے، علم سے اور علم سے. رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو تفصیل سے بات آنے کی دوسری جگہ میں اسے کہہ رہا ہوں، رب اشرح لی صدری، اے اللہ ہمارے سینے کو علم سے اور علم دونوں سے کھول دیجیے. رب اشرح لی علم بھی کارآمد نافع دیجیے، اور علم کے باوجود علم کی ضرورت پڑے گی تو علم بھی دیجیے. معلوم ہوا کہ کام کرنے والوں کی دو چیزوں کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے اور علم کی ضرورت ہے، درمیان میں کوئی ناگوار چیزیں پیش آئے تو اس کو برداشت کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک وقت میں علم بیان کر رہے ہیں علم پر اور کسی وقت آپس سے خود ہی باہر ہو گئے نہ، تو کہیں گے ابھی بیان کر رہا تھا علم پر. ایک عالم آئے بہت بڑے آئے حضرت کیا تو بہت گھبرائے جلدی چلے، کہا ابھی تو تم یہ بیان کر رہے تھے ابھی یہ چیز جلد بازی شروع کر دیا ہے، تو وہی اعتراف برداشت نہیں ہے. حضرت کہہ رہے تھے رکو نہیں رکے، مجھے یاد ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. ہمارے آپ آسان موسیٰ علیہ السلام سب معجزات دیے گئے تھے، ہما تلک یمینک یا موسیٰ، تا قال هي عصائر أتوقع عليها وأهشبها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. کیا دعا کی؟ فرعون کی طرف جا رہا ہے، رب اشرح اللہ ہم کو تبلیغ، معلوم ہے تبلیغ و دعوت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے کہ نہیں؟ معجزات بھی سنا آپ نے طاہر صاحب، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم معجزہ لے کے جائیں گے. نہیں نہیں، علم لے کے جاؤ. رب اشرح لی صدری، معجزے کے لیے معجزہ وہ تو کہیں گئی ضرورت پڑے گی اس کی، یہاں تو ہر وقت ضرورت ہے اور ہر آدمی کو ضرورت ہے جو کام کر رہا ہے اس کے اندر. علم اور رفق اور حلم، تین چیزوں کی ضرورت ہے. علم صحیح، اس کے بعد نرمی ہونی چاہیے اور خود بھی برداشت کرنے کی قوت ہونی چاہیے. یہ حضرت کی بات. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ہمارے کام کو آسان. علم اور حلم بھی ہو لیکن جب تک آسان آپ نہیں کریں گے آسان نہیں ہوگا. دیکھیے کتنے توکل کی بات ہے، معجزات کے رہنے کے باوجود علم و حلم کی دعا فرما رہے ہیں اور اس کے باوجود پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ علم و حلم بھی کافی نہیں ہے جب تک آپ آسان نہیں کریں گے. یہ آداب دعوت و تبلیغ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. یا اللہ، مضمون کو واضح کرنے کے لیے کچھ فصاحت و بلاغت کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے زبان میں نکڑت، ہم کیسے ظاہر کریں گے اپنی بات؟ معلوم ہوا کہ قوت نطق کی بھی ضرورت ہوتی ہے. گونگا آدمی کیا کرے گا؟ اسے بولیے فصاحت و بلاغت کے ساتھ تاکہ علم مرو ہماری باتوں سے. علم کی ضرورت، حلم کی ضرورت اور آپ کے تاثیر کی ضرورت. آپ آسان کریں گے تب ہمارا علم و حلم کام آئے گا. دعوت کی پوری طرح آداب دعوت. رب اشرح لی صدری، اس کے بعد ویسر علم و حلم کے بعد بھی آپ کی مدد سے، توفیق سے اور تأثیر سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اے اللہ، علم و حلم کے باوجود قوت گویائی بھی ہم کو دیجیے تاکہ ہم اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکیں، جو چاہے بولے بغیر علم کے. بالو بولتے ہیں، بہت بولتے ہیں، غلط سرد بولتے ہیں، سنتے بھی نہیں. یہ غلط کہہ رہے ہو، لگانے لگے کہ منکی نکیل منکی منکی رنگ منکر کہ ماریں گے. سب سے پہلے قبر میں انہیں لوگوں سے صاحب کا پڑے گا، پٹائی کریں گے، تمہارا دماغ صحیح ہو جائے گا. منکر کر رہے ہیں منکر، بھائی منکر نکیل جائے ہے نا، منکر منکر میں کہ منکر فرشتوں کو منکر کہہ رہے ہو، لیکن نہیں صاحب کا منکر نکلی فرشتوں میں پٹائی کرے دعائیں نارائک تو ہم کو منکر کہہ رہے تھے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا. تاکہ ہماری بات سمجھیں، ایسا ایران توران مت بولو کہ کوئی سمجھے ہی نہ. ایک صاحب گئے تھے پڑھنے کے لیے فارسی تھی، وہ پڑھ کے آئے تھے، سب گاؤں والے منہ سنا. یہ بہت ہمارے حضرت سنا، یہ بہت مشہور واقعہ ہے لیکن اب لوگ سنا نہیں. حضرت سے تو وہ آئے لوگ گئے استقبال کے لیے، گاؤں کے لوگ سب لوگ. کہا کہ تمہارے بر خرمنے گندم امتار شدہ، مزدور امتار شدہ ہے. بولی کیا بارش ہوئی ہے امتار والے؟ تو ان سبوں نے کہا کہ چل چلو، اب چلو یہاں مولانا صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں. اور فارسی میں وہ دیہاتیوں سے لے کے بول رہے ہیں، یہ بہت حضرت سے سنا ہم نے. برفانی والے تقاتر امتار، اتنا ہی بارش کا تقاتر ہوا تمہارے کھیتوں پر؟ تو اس نے کہا مولانا صاحب جو آئے ہیں یہ کیا کہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، چلو اب یہاں سے. اس وجہ سے ایسی بات کہا ہے جسے لوگ سمجھیں. یف کہو قولی، معلوم ہے نا، ایسی بات کہو جو تمہاری بات سمجھیں لوگ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یف کہو قولی. بہت عمدہ. واجعل لی وزیرا من اہلی، یار میں سے ایک وزیر بنا لیا. معلوم ہے کہ تبلیغ دعوت کے لیے معین کی بھی ضرورت ہے، یعنی کہ ہم ہی سب کچھ کر لیں گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے. उनकी भी कितनी बड़ी तवाज़ो की बात है कि अल्लाह हम ये काम नहीं कर सकते जब हमारा भाई भी साथ नहीं आएगा। मालूम हुआ कि मुआइन की जरूरत, तआवुन की भी जरूरत पड़ती है काम में, मुआविनीन की भी जरूरत पड़ती है। खुद मुजद्दिद साहब ने इसी में हमने बताया ना, फरमाया अपने एक खलीफा को भेजा कहीं, फरमाया कि जाओ, अगरचे हमारे सिलसिले की वहां अभी अहमियत ज्यादा नहीं, नक्शबंदियां थे वहीं शुरू हुआ था, ख्वाजा बाकविल्लाह है मुजद्दिद साहब थे, तो मुजद्दिद साहब ने भेजा हमारे सिलसिले की अभी वहां ज्यादा वसत वो नहीं गुंजाई थी, कम है लोग, लेकिन कुछ नहीं, अल्लाह काफी है और जो मोमिन है वो काफी है, तुम जाओ काम करो। अल्लाह ताला हम सब लोगों को सही तरीके से काम करने की तौफीक दे। उन्होंने ये बात कही, हमारे खास आदमी, बहुत खास। एक बात और कही उन्होंने, बहुत या अय्यतुह नफ्स मुतमइन्ना इर्जिउ इला रब्बिकी, रब्बिकी अब हमने आपसे मशवरा किया नहीं, जो रब्बी के कुछ मजहूल पढ़ देते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं उसको साफ पढ़ दीजिए, रब्बी की या अय्यतुह नफ्स मुतमइन्ना इर्जिउ इला रब्बिकी, इसी पढ़िए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को सही कुरान पढ़ने की भी तौफीक दे, और सही तौर से समझने की भी, सही तौर से अमल करने की भी, चाहे वो नमाज हो उसका भी ढंग होना चाहिए, हज हो उसका भी एक तरीका मालूम है, दावत हो उसका भी एक तरीका है। अल्लामा कश्याप कितना है, कैफ नुबाशिर, मुद्दाइयों से कहा कि सोचो कि तुम कैसे मुबाशरत करोगे, मौसा माने कि इसका इस अमल को कैसे जारी करोगे, इसको सीखो, का शाम में दिखा सकता हूं, अदर फरमा दे, कैफ नुबाशिर, बेकम नुबाशिर, कम इसको करोगे, वो बेमन नुबाशिर, किसके साथ मुआयना है, वहां जा रहा है उसमें मत ही सब अपने काबिलियत छाटो, लोग बैठे हुए हैं कादे से उसको कहो, और ऐसी बात कहो कि हर आदमी के मिजाज के मुताबिक जो समझ सके, साबे का साफ दिख रहे हैं, जबकि है बहुत बहुत जबरदस्त अदीब है, माना लफ्ज याद करने लायक है, ईश्वर में भूल गया, कैफ नुबाशिर ये लफ्ज है, कैसे हम इस अमल को करें, कैसे सो तो कि हम पेश करना चाहते हैं अपने दिन को, कैसे हम पेश करें कि ये कबूल कर लें, और जब कबूल कर ले तो अपना कमाल न समझो, उसका कमाल समझो कि अल्लाह ताला के फजल से उसने कबूल कर लिया, अगर न करे कबूल करे समझो कि हमारी कमी है जिसकी बिना पर कबूल नहीं किया इसने। ये मां सईद अहमद साहब जो अमीरुल तबलीग पाकिस्तान, उनसे मैंने सुना था कानपुर में, दावत के लिए जाओ अच्छी तरह पेश करो, कायदे से पेश करो, अगर वो कबूल कर ले तो शुक्र अदा करो अल्लाह का कि इसके अंदर सलाहियत है, इसी की इसने कबूल कर लिया, अगर न कबूल करे तो उसका इल्जाम ना रखो, ये समझो कि हमने दावत को सही तरीके से पेश नहीं किया जिसकी मैं आप कबूल नहीं किया इमारत से, वो इसीलिए आई कि पुरानों का जोड़ था उसमें हमको बुलाया गया था कानपुर में। दावत हो तबलीग काम, अल्लाह ताला हम सब लोगों को उसूल शरीयत के मुताबिक करने की तौफीक है, ताकि अल्लाह के रजा का सबब। एक बात उन्होंने ये भी कही माला ना कि भाई पौन घंटा न किया करो, आधा घंटा, हमने कहा हम लोग में तो बात चली रही है, मौलाना तो अच्छा नाम ही लिया था, वो भी कहते हैं कि आधा घंटा हो गया ना, बद दुआ करो अल्लाह ताला मुझको भी कुव्वत अता फरमाए, और सही बातें कहने की और खुद करने की तौफीक मरहमत फरमाए, हमारे अहल वयाल को, जुरियत को, सबको इस दीन मतीन पर कायम और दायम फरमाए, और इसके बरकात से हम सब लोगों को दीन व आखिरत में फरिया फरमाए, मुशर्रफ फरमाए। बहुत ज़रूरत है दीन को अच्छी तरह पेश करना, उसूल के साथ, शरीयत के कवायद के साथ पेश करने का हमको ढंग आवे, और तौफीक भी हो, और लोगों को भी कबूल करने की तौफीक हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिहुर्मति सय्यिदिना नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।